testvére azt az öt szerencsés látogatót, akik gazdagtársak fiával térhetnek meg haza. Szőlészeteket külön hangsúlyt tudunk fektetni, ezeket szeretnénk népszerűsíteni, és a Vajdasági Agrárhegyesvágyi Szövetségi keretén belül, hogy a Sanfrenzberg program valósul meg, és ez az újvidéki vásár, úgy mondom, hogy az első megállója, az első pontja ennek a programnak a megvalósításában, ugye itt népszerűsítsük először is azt mondom, hogy a Vajdaságunk belül, hogy a magyar borászatokat, borászainkat és a termékeiket. Maga a program az egy elég komplex, ugye elsősorban azt szeretnénk, hogy feltérképezni az erőket, erőviszonyokat itt Vajdaságban, hogy gyakorlatilag hány borászattal rendelkezünk, hány borászsal rendelkezünk, a kicsiket szeretnénk felkarolni, hogy őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni, hogy a mostani tevékenységünket legálisan tudják végezni, illetve azokat, akik már eljutottak erre a szintre, akik már gazdasági széltipizésként, hogy tudják folytatni ezeket a tevékenységüket, az ő termékeket viszont népszerűsíteni, hiszen maga a borkultúrát is népszerűsíteni kell itt Vajdaságban, hiába, hogy nagy tradícióra módra tekint vissza. Több termelőnek hoztuk el a borait, és mindenféleképpen nagy érdeklődésnek kitérve inkább programni, mit tudnak róla első kézből rajtunk keresztül informálódni, népszerűsítik a borokat, a termékeket és a borászokat, meg tudják boostolni, valamint ugye a különböző borvidékeken az ízvilágait úgy tudják nálam most pillanatban megfoglalni a mezőgazdasági válságot, hiszen ilyen tematikájú összefogó borkóstoló sehol nem tudnak máshol átélni ilyen ilyenért, mint nálam. Sicka! A Magyar Színház Fesztivál. Komá, mindjárt macskát beenged a fiatalokkát! Sítsd ki felé! Igen, most épp az első szünetem vagyunk. Igazszállom, hogy pedig a homokrédiéket, a fideléket, az első betlakiakat, a belgrámokat, és most már nem várjuk, hogy a következő csoportok is felálljanak, és részlet. Összesen 90 gyerek jelentkezett, erre a Sőszintén Fesztiválnak most van. Sütjön! És vagyis szinten minden részéről vannak rendeljeik. Sőt, még a szerűségből is maradék front nevezett lehet csapat. Mint a Musnyai csapat, és mint a Zacskerekjék csapat, mint Sít! Már kifelé, hát már macskát engedtél! Ugye azt tudni kell, hogy itt az amelyelvápoló csoportok vannak jelen. Például, és a nagyon érdekes... Felé, Tica! Tica, mit szak kifelé?